بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1439, katika darsa kitabu Al-Umda fi A'mali Al-Hajj wal-Umra, pamoja na kuwa tafanya ikhtisar kwa sababu muda uliobakia wa watu kufanya ibada ya haji ni mfupi na yanayohitajika kujulikana katika ibada hii ni mengi, na ni wajibu juu ya kila Muislamu kabla ya kufanya ibada yoyote mwanzo kuisoma ibada, kisha ndio kuifanya ibada kama ile. Ikiwa ibada ya haji iko mbele yetu na kuna Muislamu amenuia biidhnillahi ta'ala kutekeleza ibada ya haji, itakuwa ni wajib juu yake kuisoma na kuifahamu hii ibada, ili akifanye aifanye ala ilmin wa basira, kwa sababu aweza kuharibu ibada yake ikiwa hafahamu namna ibada inavyotakikana kufanywa. Leo biidhnillahi ta'ala tuendelea kusoma ibada ya umra, tukiwa tumemalizia yanayofungamana na kuhirimia. Tukazungumzia tawaf al-qudum ama tawaf al-umra, na leo insha Allah ta'ala تتانز في أعمال السعي بين الصفا والمروة. متندو يسعي بين صفا ومروة. أولا، إذا فرغ المحرم من طوافه خرج إلى المسعى. أنا بومريزا محرم وفاني طوافياك atatoka aelekee mas'a, na mas'a ni ile sehemu ambayo watu hufanya ibada ya sa'i kutoka Safa kuelekea Marwa, kutoka Marwa kurudi Safa. Faidha dana min as-Safa qara'a qawluhu ta'ala, akikaribia katika mlima wa Safa ataisoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هي آية السنة كيسوما متنبفيكا صفا. فإنني متوزق سيما لكن ميمسي كيفاذي وآية. Waweza kuenda na kitabu chako ambacho ndani yake kumeandikwa hii aya ukasoma, au ukitizama juu kwenye kuta zile utakuta imeandikwa hii aya, soma pale ni hii aya imeandikwa. Kwa utaisoma inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna allaha shakirun alim. ويقول كيشا بيها تسيما كما لبسيما امتوم صلى الله عليه وسلم، نبدأ بما بدأ الله به، توانزا قلي ألي بوانزا كفتاجة الله سبحانه وتعالى. الله كتك كتابو شاك يمانزنا إن الصفا والمروة، أكانزنا الصفا كيبوسيسي بيها عبادة سعي تتانزا كونزيا صفا. ولا يكررها في غير هذا الموضع، لكن يتكيف فهمك هي آية pamoja na haya maneno abda bima bada Allahu bihi, hayakaririwi tena baada ya hapa. Kwa hivyo yatasemwa mara moja peke yake, kinyume na baadhi ya watu wanavyofanya kuwa anapofika Marwa pia arejelea hii aya inna Safa wal Marwa, akirudi tena Safa anza tena inna Safa wal Marwa. La, hii aya na haya maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam nabda bima bada Allahu bi, yote haya yatasemwa mara moja pale mwanzo kabisa anapokuwa yupanda Safa. ثم يرتقي على الصفا حتى يرى الكعبة, كيشا تفاند صفا مبكا أيوني الكعبة, إكيو هايوني الكعبة تلكي قبلة نا قبلة ديو الكعبة يكون بيلي, لكن مرا نينجي إكيو وكو كتكيد سهم يشيني ويوني الكعبة بلياكو تكو ويوني الكعبة إكيو بلياكو. وقت منجيني كنا وجينزي ويندليا لبدا يمزيبيك الكعبة كتك حالي كما هي وتلكي قبلة فيستقبلها فيتلكيها إلى الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول الله أكبر. سسهابا كنا ذكر ويسوما وكيوا باليجو يملي ما صفا وسمى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك ثلاث مرات. هي ذكر أتيرجلي مرنغابي تات. ويدعو بين التهليلات بما شاء من الأدعية. نبين يموجة كنا كن ينجيني atakuwa akiomba dua kwa kile anachokitaka. Bimaana ukishasema Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la mpaka mwisho, wa hazama al ahzaba wahda, ukimaliza utanyanyua mikono uombe dua, utaomba dua kwa kile unachokitaka. Na hapa wakumbuke ndugu zako, hasa wale waliokuambia usinisahau katika dua zako, basi pale mkumbuki kwa sababu ni sehemu ambayo Mtume sallam alikuwa akiomba dua, na sehemu alizokuwa Mtume sallam akiomba dua zaidi katika ibada ya haji na umra, mara nyingi huwa ndiyo sehemu ambazo zaidi kukubaliwa dua kama hiyo. Kwa utaomba dua kwa kile unachokitaka, ukimaliza kuomba dua utanyamaza, sasa uanze tena Allahu Akbar Allahu Akbar الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وترجليه مرة يبيلي مرة يبيلي وتينواتين ميكونو أمب دعاء, لكن كتك هي ذكرها ونينيو ميكونو كنا بهذه يواتو ينيو ميكونو كما يوصالي الله أكبر الله كما صلاة عيد الله أما صلاة الجنازة الله أكبر لا haunyanyui mikono, mikono yako kama kawaida. Wakati wa dua ndio wanyanyua mikono yako kuomba dua. Kwa hiyo mara ya pili ukimaliza dhikru wainua tena mikono waomba dua, na mikono unyanyuliwa namna hii kwa kushikanisha. Kuna baadhi ya watu hizi adabu za dua hatuna. Kama una mtu anao mikono inua hivi, wengine sijui inua vipi, mambo ajabu ajabu. Mikono katika dua yana namna tatu. Ya kwanza ni kunyanyua ikiwa matumbo ya vidu ya mkono wako au viganja vyako elekea juu ukiwa washikanisha pamoja. Aina ya pili ni kufunika uso na viganja vyako kiomba dua, hii ni sunna. Na ya tatu ni katika istisqa, unapoomba mvua ndio mikono fanya nini, unyanyua juu kabisa kama alivyofanya Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa akiomba mvua siku ya Ijumaa. Hizi ni aina tatu za sunna katika kunyanyua mikono. Na wengi katika watu hii adabu hawana katika dua. Tamuona mtu akinyanyua, wengine kila mmoja na mambo yake. Na haya pia mtamba, munzidi mpaka mikono pia jamaa. Ndio alivyofanya Mtume صلى الله عليه وسلم, tufanyaje? Ndio hivi alivyofanya Mtume صلى الله عليه وسلم. Hii ndio adabu. Na wewe ukitizama ile haia, ukikaa wewe mwenyewe moyo wako utakuwa pale. ama zile za hivi amen amen wengine hata si hata habari hana yuko kwenye dua muombe Allah subhanahu wa ta'ala lakini moyo wake ghafil yuko mbali kabisa na akili yake haiko pale katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimuomba Allah na moyo wako ni ghafil, watarajia nini upawe? Akili yako haikumbuki kuoko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala umuomba. Sasa ukifuata adabu hizi na jaribu, utaona automatically moyo wako waregia pale katika kuifuata ile dua yako unaoiomba na moyo wako na yaqini kwa Allah subhanahu wa ta'ala biidhnihi al-karim atakujibu maombi yako. Kwa hivyo hii ni adabu. Utaomba dua, ukimaliza kuomba dua mara ya pili, utaweka mikono chini, utaanza tena Allahu akbar, Allahu akbar mpaka mwisho. Mara ngapi sasa? Ya tatu. Ukimaliza ya tatu, hakuna tena kunyanyua mikono kuomba dua. Sasa washuka waelekea wapi? Marwa. والافضل في الادعيه bora zaidi, yani unapoomba zile dua au kile unachokitaka kukiomba, an yakuna ma'thuran 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam, iwe ile dua ni katika dua zilizopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ingawa mtu anaweza kuomba chochote anachotaka, lakini bora zaidi, mara nyingi tusema bora zaidi ni kushikamana na adhiya alizoziomba mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu dua alizoomba mtume sallallahu alayhi wasallam amechagua alfaz zinazolingana na kile anachokiomba alayhi salatu wassalam. Ukiangalia adhiya za mtume sallallahu alayhi wasallam, mara nyingi utaona dua ni fupi lakini imebeba maana kubwa sana. Ama adhiya zilizokuja katika Qur'an, kama kwa mfano rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ni dua ambayo imekusanya khairi dunya wal akhirah, kila khairi katika dunia na kila khairi katika akhira imekusanywa katika maneno haya mafupi. Ama wale ambao wapenda saja, saja ni kule kupenda kitu cha ishia na leta moja ile, Allahumma taqabbal minna salatana sikira bado wa qiyamana bado wa ruku'ana wa sujud. Sasa wewe washeresha swala ama omba dua? Huku ni kusherehesha. So ukiambiwa swala ina nini, wasema ina qiyam, ina ruku', ina sujud, ina kadha. Sasa mtu anayesema Allahumma taqabbal minna salatana, ikikubaliwa swala si ishakubaliwa ruku' na sujud? Si swala yetu? Lakini tizama dua zetu za namna hii, kisha mtu asema naomba bwana dua yangu ikubaliwe. Utakubaliwa vipi dua yako na watia mambo ya ajabu ajabu mle ndani? Ama kama mtu amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu akimtia akiingia kaburini, Allahumma arhamna idha sirna ila ma saru ilay tahta turabi wahdana wadudu yuwanini we na kiomba pepo pia omba, wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira. Sasa leo soma Qur'an hapa, hii si dua. Wafanya mchezo katika dua, hii ni katika atidafi dua ambayo masahaba walikuwa wakiikataza, na hii ni katika sababu za watu kutokubaliwa dua zao. Mojawapo katika sababu ni hii atidafi dua. Ukimwomba Allah akuepushe na moto, sema Allahumma inni a'udhu bika minan nar, khalas utaepuka silisili za moto, utaepuka kila aina ya adhabu iliyo ndani ya jahannam wal iyadhu billah. Na ukimwomba Allah pepo, utapata kila kilichoko ndani ya pepo. Kwa hivyo katika dua yako usianze kusherehesha pepo iko hivi na hivi na vile. Hani katika makosa ambayo yafanyika katika dua. Kwa hivyo iwe ni bora zaidi mtu akiomba dua aombe dua zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaepuka mengi sana. Na leo alhamdulillah kuna vitabu vidogo vidogo vingi wamekusanya maulama zile dua zilizothubutu katika Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chukua omba. Ingawa ikiwa mtu ana shida zake aweza kuomba, hakuna shida yote. Isipokuwa asitie mambo ambayo yataharibu ile dua. Na dalili ya haya tuliyotaja, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala falamma faragha min tawafihi ata as-safa fa'ala alayhi hatta nadhara ila al-bayt ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء ان يدعو. كاeleza kuwa mtume sallam alipomaliza tawaf akaenda Safa, kisha akaleta ile dhikra, akanyanyua mikono yake akao yomuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila alichomuomba. Na yote tuliyotaja na dalili, tukisoma hizo dalili zote itakuwa ndefu sana. Thania, thumma yanzilu min as-Safa ila al-Marwati liyas'a bainahuma, kisha atashuka kutoka Safa sasa aelekea Marwa. فإذا وصل إلى العمود الأخضر الأول هرولة أكفيكا katika ile nguzo ya kwanza ya rangi ya kijani ataanza kwenda mbio, أي أسرع بقدر ما يستطيع من غير أذية, atafanya haraka kwa kadri ya vile anavyoweza bila ya kuwaudhi watu. Yaani usifanye haraka ikawa ni sababu ya kusukuma ndugu zako Waislamu. Ila al-amud al-akhdar al-thani, mpaka ufike katika ile nguzo ya pili nyekundu ya rangi ya kijani. Na siku hizi utaona zile taa zimewekwa rangi ya kijani, ile sehemu ambayo utakana uende mbio zimewekwa rangi ya kijani, kwa utakimbia pale kwa wanaume. Na hili tulitaja juzi katika darasa kuwa ni khas kwa waume pasi na wanawake. Thalitha, ثم يسير على عادته إلى المروة فيرتقي عليها ويستقبل القبلة ويقول مثل ما قاله في الصفا من تكبير وتوحيد ودعاء. كيشا بعد يكون مريزا إلى سيهم يتازا رنجيا كجاني أتتنبيا تينا كما كويدا تتنبيا واكو واتو وكنبيا موانزو بكا مشو ونمزويزي أو. Si hivyo ibada ifanywe hivyo, lakini ukamwona mtu akimbia mwanzo mpaka mwisho, huyo huyo akimbia mpaka afike kisha arudi akimbia, yani hata kamaliza tu ibada yafanywe kwa nidhamu yake alifundisha Mtume صلى الله عليه وسلم. Sehemu ya kukimbia ni ile ile taa za rangi ya kijani peke yake. Kwa kimbia ukimaliza watembea kama kawaida, waenda wapi sasa? Marwa. Ukifika Marwa utapanda na kuelekea kibla, kisha utasema kama ulivyosema katika Safa, takbira, kuleta tauhid, la ilaha wahdahu la sharika lah. Kisha baada ya hapo uombe na nini na dua zako kama ulivyofanya pale, isipokuwa hapa huisomi tena ile aya uliyosoma mwanzo pale, inna safa wal marwa min sha'airillah, usomi mapo. Kile unachokifanya ni ile Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu, tafuta sehemu haina msongamano wala mvutano. Taib, je, kwa mfano ikitokea zahma kiasi cha kuwa siwezi kusimama pale, taib, kama huwezi kusimama, alhamdulillah ala kulli hal, hii ni sunna, si wajibu, kwa hivyo utapita. Siku hizi alhamdulillah neema, siku hizi ni neema kuwa ziko gorofa kadhaa katika mas'a ya baina Safa wal Marwa, bimaana kukijaa hapo enda gorofa nyingine, kukijaa nenda nyingine, kimbia ile zahma ili ufanye ibada yako kwa utulivu. Mimi nakumbuka wakati si kitambo sana, hata 2005 2006 saba hapo, ilikuwa ni sehemu moja tu ya chini, ama ya chini na juu yake, watu ni wengi kiasi cha kuwa ukifika pale si hata kusimama, basi utabebwa na lile wimbi juu kwa juu hivi mpaka ushukishwe chini, huyo ende, watu wengi sana. Sasa katika hali kama hii huwezi kutulia kumakinika kufanya hizi adhkara, utaenda kama kawaida huko fanya adhkara zako za kawaida. Nafikiri naeleweka hiyo. Tayeb, mtu anaweza kuuliza swali kama hilo, je, ikiwa kuna zahma siwezi kusimama kufanya adhkara? Kama ukuweza kusimama, alhamdulillah ala kulli hal, nenda fanya kile ambacho waweza kukifanya, fattaqullaha mastata'tum, na hii sio wajibu. Thumma yanziru min al-Marwati ila as-Safa, kisha atatoka Marwa arudi wapi? Safa. ويهرول في موضع إسراعه, katika ile sehemu ya haraka atakwenda haraka, akimaliza ويرتقي إلى الصفا ويستقبل القبلة ويقول مثل ما قاله أول مرة, akifika Safa atapanda ataelekea kibla atasema yale aliyosema mwanzo, kasoro kurejelea aya, hairejelei aya, hairejelea, atarejelea zile adhkar, Allahu akbar, Allahu akbar, pia mara tatu. Baada ya kwanza ataomba dua, baada ya pili ataomba dua, baada ya tatu atashuka tena. Wa yu'addu as-sa'yu min as-Safa ila al-Marwati shawtan, Sa'i, ukitoka Safa ukienda Marwa yahesabika umezunguka tayari mzunguko wa kwanza. Wa min al-Marwati ila Safa shawtan thaniyan. Na ukitoka Marwa ukirudi Safa yahesabika ni ngapi? Ya pili. Wa yutimmu sa'yahu bi sab'ati ashwaqin. Atazunguka mizunguko saba ndio atimize sa'i yake. يبتدئ الشوط الأول بالصفا وينتهي الشوط الثاني بالمروة. يانزا كلك زنقوك مزنقوك وكوانزا كوانزي صفا كماليزيك كتماليزيك يوابي مروة وسبب نسابة كنيوم من بعض يوات وكسية وكفان يكون من النه بمعنى أكيان راكيرودي يسابني موجة إنيا يتوكيشا نمسافة سيمسافة مچاچي يعني يتوكيشا. Na kuna watu wafanye hivyo. Niwaelezea kisa cha mzee mmoja. Mzee mmoja alikuwa na suu dhanni sana na ndugu zake. Kila ukimwambia kitu, "Wewe Wahabi wewe." Sasa ibada afanye hivi, "Wewe Wahabi wewe." "Eh wallah bana, Wahabi." Asema mimi najua ukienda ukirudi moja. Anaenda mzee. Alikwenda huyo. Alikwenda alipomaliza sema, "Ah, ile yako ilikuwa kweli ile." Ile ilikuwa mmechoka kweli kweli. Sababu si hivyo ibada ifanywe hivyo. Na Allah hakutuwekea ibada ili tuteseke sisi. La. Wallahi Allah hatutaki uzito katika. Wama ja'ala alaikum fi dini min haraj. Na mara nyingi urejelea haya maneno. Ukiona ibada ni ngumu kiasi cha kuwa huwezi kufanya. Ni mawili. Ima hiyo ibada Allah hakukuamrisha. Ama hukuchukua wewe ruhusa ambayo Allah subhana ta'ala amekupa ruhusa kama hili. Kwa ukiona ibada ni nzito sana kwako. Kiasi cha kuwa mimi siwezi kuifanya hii ibada, basi ujue ni moja katika ima ile ibada Allah hajaiamrisha. Ama ikiwa ameiamrisha, basi hujachukua wewe ruhusa ambayo Allah amekupa katika ule uzito uliopata. Fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Fanya ibada kwa kadri ya vile utaweza. Ikiwa siwezi kuswali kwa kusimama, mtaswali kwa kukaa. Sasa mtu yajilazimisha kuswali kwa kusimama wakati hawezi, kisha sema ndio mimi swala imenishinda. Ah, sheria ilikupa ruhusa ikakwambia ukishindwa kusimama kaa. Na hii fiqh ni muhimu sana ifahamike. Sababu watu wajikalifisha katika ibada mambo ambayo hayawezekani. Mambo ambayo hawayawezi. Wallahu almusta'an. Na kuna adilla katika hayo tuliyotaja. خامسا يجوز الطواف والسعي راكبا والمشي افضل لغير العاجز. يجوز كطوف na kufanya sa'i akiwa mtu amepanda juu ya kipando, ingawa hili kwa sasa ni gumu sana kwa mtu yuko juu ya ngamia, hakuna tena njia hizo, lakini ikiwa imetokea juzu. Na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya watu. Nafikiri kuna wakati ilikuwa inaenezwa clip ya mtu yuenda na gari pale Jamarat, yuenda pale yotoka yotupa, watu wakaanza kuzungumza vibaya sana. Muona vile ana kibri watu wengine bwana, kwa vile ana pesa aenda Jamarat na nini na gari. Ya juzu, kuna makosa gani? Mtume wa sallama alitufu, alifanya ibada ya haji akiwa juu ya nini? Juu ya ngamia. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hazuiliwi mtu kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه. watu walikuwa la yumnaun baina yadayhi, wakija waje kuuliza maswali waondoka, wakija hakuna mtu azuiliwa mbele ya Mtume صلى الله عليه وسلم, walikuwa watu waruhusiwa kumkaribia. falamma kathura alayhi, watu wakawa ni wengi, maana yake walifanya haji wengi sana katika masahaba, wengi sana, maelfu ya masahaba walifanya haji wakati Mtume صلى الله عليه وسلم alipofanya haji. Ikawa sasa hakuwezekani tena, watu ni wengi. Ibn Abbas asema rakiba, ikabidi apande juu ya ngamia ili watu wamuone namna alivyokuwa akifanya ile ibada. Kisha akasema Ibn Abbas, walmashyu wasa'yu afdalu, lakini kutembea ni bora zaidi. Mtume wa sallama aliwacha kutembea kwa dharura hiyo, ingawa yajuzu wala hakuna katazo la mtu kutufu au kwenda sa'i bina Safa wal Marwa au kwa mfano jamarata kaenda na gari yake, nani amkataza? Hakuna kukataza. Lakini tutasema kuwa kutembea ni bora zaidi, ajiri yake ni kubwa zaidi. Kuna makosa ambayo hufanywa na watu katika ibada ya sa'i, na mimi nitayataja kwa kifupi. La kwanza, laysa lis-sa'i dhikrun mahsus illa ma taqaddama. Sa'i haina dhikr khas isipokuwa ile tuliyotaja iliyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ataleta katika sa'i yake kile anachokitaka yeye katika adhkar na ad'iya, atasoma Qur'an, ataomba dua katika sa'i yake, itakuwa hali ni kama hiyo. Ama vile vitabu wanavyopewa watu wakaambiwa ya kwanza wasoma hii, ya pili wasoma hii, ya tatu wasoma hii, watopewa vitabu. Zile zote ni katika adhiya ambazo wamezihusisha mahali ambapo sio kweli, haikuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ikiwa kuna jirani yako amekupa zawadi ya kitabu hicho, kiweke kando, hata usiende nacho. Weka kipembeni. Fanya adhkar unazotaka wewe. Mswalie Mtume sallallahu alayhi wasallam, sabbih, kabbir, halil, kwa namna hiyo. Na katika sunna ni alharwala, kufanya haraka, sa'i shadid baina alalamain alakhdharain fi jami'i ashwat as-sa'i, ni sunna pale kwenye alama za kijani kuenda haraka. Na katika tawaf hakuna ramal, hakuna yani harwala, yani bimaana watu hawakimbii katika tawaf. Wa inna ma fihi ar-ramal, ni kwenda haraka tu, ile mwendo haraka ukitikisa mabega katika mizunguko mitatu ya mwanzo peke yake. Na baina ya ruknain, ar-rukn al-yamani na al-hajar al-aswad, atakuwa fanya nini? Atembea kama tulivyotaja. Si katika sunna kufanya itibaa katika sa'i. Itibaa ni kule kuweka bega lako la kulia likawa liko nje. Kuna baadhi ya watu nilitaja hapa, kuanzia airport yeye apande ndege, ikiwa alivaa yeye ile ihram, yani nguo ya ihram, utaona yeye kwa palake ameliweka nje na bega lake yuenda tu, yendao tu, yendao huku, yenda akienda huku, iko hivyo hivyo mpaka amalize, yeye bega lake liko nje. La, bega lako litakuwa nje wakati wa tawafu al-qudum peke yake. Unapoingia haram wataka kuanza tawafu, ndio watoa bega lako la kulia waliweka wazi, kisha ndo anza. Ukimaliza tu kitu cha kwanza, ukimaliza tawafu yako ni kufinika nini? Mabega yako. Kwa sababu ukiswali ni makruhu kuswali na bega likiwa liko wazi. Kwa utafunika mabega yako. Na yajuzu kutumia pini hivi kuzuia ile nguo yako kama wakati wa kuswali siwe ikishuka kwa mfano. Yajuzu kufunga pini. La basa. Laysa mina sunnati as-sala ba'da as-sa'i. Watu wamekithirisha katika swala rakaa mbili mpaka katika sehemu ambazo si zake. Hakuna sunna ya rakaa mbili baada ya sa'i. Na hili utaliona wewe. Watu wafanya sana. Wakimaliza sa'i wapanda pale juu wa swala rakaa mbili. Watu wataka kupita kuendelea na ibada zao wao waswali. Hakuna sunna ya rakaa mbili baada ya sa'i. Sunna ni baada ya tawaf ndio swali rakaa mbili. Wengine wako katika wanaoviona walikwenda kuwa kuna sunna, lakini haikuthubutu hiyo sunna ya kusaraka mbili baada ya sa'i. Ni hadith dhaif, haikuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo lingine muhimu, as-sa'i la yakunu illa ba'da at-tawaf. Sa'i haifanywi isipokuwa baada ya tawaf. Kwa baada ya tawaf ndio waenda wafanya sa'i baina safa wal marwa, wala sio kinyume, wala sio kuanza ukaanza upande wa safa wal marwa ukaenda kule kisha ndio ukaja kufanya tawaf. Sawa sawa ni kuwa ukianza uanze na tawaf kisha ukimaliza kama ilivyothubutu katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio uende kwenye nini, kwenye sa'i baina safa wal marwa. Kadhalika katika sa'i huwezi kuanza marwa kisha ukaja safa. Eti waanza mwanzo tuanza na marwa kisha waja safa, utakuwa uenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni makosa. Haijuzu kuanza kinyume na vile alivyoanza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni katika makosa ambayo hufanyika katika sehemu kama ile, watu wanapofanya sa'i baina safa wal marwa. Nafikiri nitasimamia hapo insha Allah Taala, na kufikia hapa itakuwa tumemalizana na nini, na sa'i baina Safa wal Marwa. Tukija tuzungumzia fi amali al-halqi wa taqsir, kupunguza nywele au kunyoa kipara baada ya kufanya sa'i baina Safa wal Marwa. Kuna jambo linalofuata nalo ni la kunyoa, hilo tutakuja kuzungumzia na itakuwa ndio mwisho wa kuzungumzia umra, kisha tuingie katika kuzungumzia haji kuanzia yaumu tarwiya ambao ni tarehe 8 ya Dhulhijja biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr wa nas'alu Allah yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.